Mungere. Ni furaha tele kuwa na nyi wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, karibuni katika taarifa ya habari kwa siku ya leo katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasari wenyewe. Raia wa kata ya tatu ya Ngagara ni hapa katika manispa ya jiji la Bujumbura wanatia wasiwasi na mazingira wanayoyaishi baada ya kukatiwa maji na shirika Regideso ikisema kuwa maji wanayoyatumia ni machafu. Na kunaonekana machupa ya aina ya plastiki yaliyozagazwa katika maeneo mengi hapa mjini Bujumbura, na wizara ya mazingira kitangaza kuwa machupa hayo yataondolewa kwa yule mpango wa kulinda mazingira kila Alhamisi. Na nchini DRC wananchi bado wanaendelea kusubiri uundwaji wa serikali mpya. Kwa hayo na mengine, karibuni Isanganiro. Habari kamili. Raia wa kata ya tatu maeneo ya Ngagara katika manispa ya jiji la Bujumbura wanatiwa wasiwasi na mazingira wanayoishi baada ya kukatiwa maji na shirika Regideso kwa mantiki ya kuwalindia ya kuwalinda na magonjwa mbalimbali kutokana na maji machafu wanayoyatumia. Wanaeleza kuwa ahadi walipewa ya kupatishiwa maji kutumia njia nyingine bado haijaheshimishwa, na raia hao wanaomba taasisi husika kushughulikia swala hilo kabla magonjwa ya usafi mdogo kulipuka maeneo hayo. Mwezi Misago anakuja na ripoti kamili. Sehemu hiyo ya kata ya tatu, tarafa Ngagara jijini hapa Bujumbura, siku tatu zimepita raia wakiwa hawana maji safi kama wanavyoeleza raia wa eneo hilo. Wanathibitisha kwamba hatua ya kuwafungia maji ilichukuliwa na shirika la ugavi wa maji Regideso kwa ushirikiano na viongozi tawala jijini Bujumbura kutokana na maji machafu yaliyokuwa yakitoka katika mabomba yao. Katika sehemu hiyo kuna harufu mbaya. Baadhi ya raia wa kata hiyo wanasema kwamba shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso lilisema kwamba watapatishiwa maji ambayo yataletwa na mashirika ya kiutu, lakini kwamba hadi sasa bado kupatishiwa maji hayo. Raia hao wanaomba kupatishiwa maji safi wakihofia kukumbwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Jumatatu wiki hii, baada ya ziara iliyotekelezwa na viongozi wa shirika Regideso, viongozi tawala jijini Bujumbura kwa ushirikiano wa wakilishi wa wananchi, kulichukuliwa hatua ya kufunga maji eneo hilo kutokana na kwamba ilidhirika kuwa maji ambayo yanatumiwa na raia eneo hilo yalikuwa kichanganikana na kinyesi kutoka katika vyo katika kata hiyo. Shukrani kwako Moise Misago. Na kunaonekana machupa ya aina ya plastiki yaliyozagazwa katika maeneo mbalimbali baada ya matumizi mjini Bujumbura. Vituo ambavyo Redi Sanga nilimetembelea leo Jumatatu ni kiwemo stendi ya basi zinazoelekea kusini mwa jiji la Bujumbura. Raia wanaomba serikali kuchukua hatua ya kupiga marufuku utumiaji wa machupa hayo, la sivyo kutafuta sehemu ya kukusanya machupa hayo ikiwemo stima stendi na masoko. Vifaa vya plastiki kama machupa na mifuko vinavyojili maeneo mengi mjini Bujumbura vinasabishwa na watu ambayo hawajaelewa maagizo yaliyotolewa. Hayo yameelezwa na waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira. Anaeleza kuwa machupa hayo yataondolewa kila Alhamisi kama ilivyokuwa ada kwa lengo la kulinda mazingira. Tumsikilize Gideo Giderurema akitafsiriwa na Charles Makoto. Kuna vifaa tofauti, miongoni mwavyo chupa na vifuko vya aina ya plastiki vikizagaa kwenye ziwa Tanganyika, hata kwenye mifereji mahali tuyopitia. Ni vizuri kuwa mmeshuhudia mambo hayo. Ni bora tuelewe kuwa ni lazima kubadili mwenendo. Haiwezekani hali ya mambo ibaki ilivyo sasa kuwa imedumu muda mrefu. Itakuwa bora pia tuelewe kuwa hali hiyo ina madhara kwa mazingira, kwenye afya, hata kwenye ardhi. Tumeunda sheria ya kiwazili ambayo imeweka kila Alhamis kuwa siku ya kukinga mazingira. Kwa siku hiyo tumetoa ombi kwa raia wa mjini hapa Bujumbura wajishughulishe na kazi za usafi. Kazi hizo zitapelekea kuondoa vifuko na chupa za aina plastiki zinazozagaa mahali popote hapa mjini. Tumeomba pia pawe juhudi za kulinda ziwa Tanganyika kwa kuondoa vifuko hivyo na chupa za aina ya plastiki vinavyoonekana kando kando la ziwa hili. Kazi hizo kufanyika Alhamisi. Isanganiro. Hii unaendelea kuitega sikio ni Redi Isanganiro kisikia kutoka mjini Bujumbura ikiwa imetimia saa 7 na dakika 25 tukiendelea na taarifa ya habari. Kutokuwa na haki ya elimu na matibabu ni baadhi ya changamoto zinazowakabili Chotara nchini Burundi. Hayo yametangazwa leo Jumatano na aliyewakilisha Wizara ya Haki na Mshikamano katika uzinduzi wa kampeni ya uhamasishaji kuhusu matatizo yanayowakabili Chotara aliyezaliwa kumradhi kwa mchanganyiko wa wazazi kutoka nchi za Ulaya na Burundi. Kiongozi wa shirika la Chotara naomba kuteua sheria kuhusu watu hao. Na familia ambazo mashamba yao yatatumiwa kwa uchimbaji wa madini tarafani Butihinda mkoani Muinga hawajaelewana kamwe na upande wa serikali kwa marupurupu watakayopewa. Katika mkutano ulioendeshwa hapo jana, familia hizo upendekeza milioni 15 sarafu za Burundi kwa heka moja, na ofisi husika na madini ikiomba familia hizo kudai hera sawa na ardhi ya milimani kulingana na sheria. Hali ikiwa hivyo ni wakati kampeni ambayo itaendesha kazi za uchimbaji wa madini kwa heka 42 haijaanza kazi zake yapata zaidi ya mwaka mzima. Na tukiendelea na taarifa ya habari, baadhi ya vijana wa tarafa ya Mabayi, Mugina na Rugombo mkoani Cibitoke walioanzisha miradi yao ya kuchuuza masimu wanaridhishwa na kiwango walichonacho kwa sasa. Wanasimulia kuwa wanajifikia kwenye masoko ya Dubai na China kwa ajili ya kulangua simu wakati walianzisha mitaji midogo midogo. Vijana hao wanaomba ndugu zao kujiunga pamoja kwa uliko kutegemea ajira kutoka sehemu nyingine. Wafanyabiashara wengine wakubwa naomba vijana hao kuwa na mikataba ili wakati wa kutosikilizana kati yao wawe na kizibiti. Habari za kimataifa. Tufungue ukurasa wa habari za kimataifa. Wananchi wa DR Congo wanaendelea kusubiri serikali mpya. Mpaka sasa hakuna taarifa yoyote kuhusu kuundwa kwa serikali mpya nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Congo. Waziri Mkuu Silvestre Ilunga anatarajia kuwasilisha kwa Rais Felix Tshilombo Tshisekedi majina ya watu waliopendekezwa kuhudumu kwenye nafasi za waziri kwenye serikali hiyo mpya. Kama inavyochapishwa na redio ya Ufaransa RFI, uteua kwa waziri unatarajiwa wiki hii. Hata hivyo, orodha ya majina ya watu watakaoshirikishwa katika serikali ijayo imezua mgawanyiko mkubwa katika muungano wa vyama vya siasa vya Paru na wawakilishi wake. Naibu kiongozi wa kwanza wa muungano huo Elvis Mutiri na maafisa wengine wawili Ari Thomas Rokondo na Rishuru Rumumba hawakubaliani na katibu mkuu wa Paru ambaye amewasilisha kwa muungano huo majina ya watu kutoka chama cha Antoine Kizenga kushirikishwa katika serikali mpya. Na nchini Burkina Faso, serikali yataka kulinda mshikamano wa kijamii dhidi ya ugaidi. Burkina Faso imeendelea kukabiliwa na mashambulizi kumradhi ya kigaidi tangu mwaka 2015. Kama inavyochapishwa na redio ya Ufaransa RFI, machafuko ya kijamii ambayo yamesababisha watu wengi kupoteza maisha, uharibifu mkubwa wa mali na watu kulazimika kuyatoroka makazi yao pia yanajiongeza kwa hali hiyo. Mdororo huo wa usalama unatatiza mshikamano wa kijamii, na kutokana na hali hiyo serikali na wawakilishi wake wameanza kukutana kwa mazungumzo kwa kutafutia ufumbuzi mdororo huo wa usalama na kufikiria namna ya kuimarisha usalama. Baada ya mazungumzo ya moja kwa moja na waziri mkuu, magavana na makamishina wakuu wamepongeza hatua hiyo ya serikali katika mfumo wa kuzuia na kudhibiti machafuko. Na hatimaye nchini Tanzania mpango wa kusajili ndoa nchini Tanzania katika maeneo ya Dar es Salaam waibua hisia. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania Poro Makonda naeleza kuwa mpango huo wa kuweka hadharani ndoa zilizosajiliwa katika mkoa huo liliibuka kutoka kwa wananchi wenyewe wakieleza changamoto zinazowakabili. Kama ilivyochapishwa na radio ya Uingereza BBC akizungumza na kipindi cha Dira ya Dunia ya BBC cha BBC, mkuu wa huo wa mkoa huo anasema jambo hilo na naamini kuwa ni hatua ambayo itakuwa mwarobaini wa changamoto za mawasiliano katika jamii. Na kumekuwa na gumzo baada ya kiongozi huo wa Dar es Salaam kutoa tangazo kuhusu mpango huo wa kusajili ndoa zote za mkoa huo kwa ajili ya kukabiliana na wanaume wanaowaragai wanawake kimapenzi. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ila kabla kukuaga ni wakukumbushe kuwa raia wa kata ya tatu ya Ngagara wanatiwa wasiwasi na mazingira wanayoyaishi baada ya kukatiwa maji na shirika Regideso ikisema kuwa maji wanayotumia ni machafu na kunaonekana machupa ya aina ya plastiki yaliyozagazwa katika maeneo mengi mjini Bujumbura, na wizara ya mazingira ikitangaza kuwa machupa hayo yataondolewa kwa yule mpango wa kulinda mazingira kila Alhamisi. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari ni watolee shukrani za dhati nyote mmeambatana nami, ni mtolee shukrani za dhati fundi mitambo alikuwa ni Francois Akima, na msomaji ni mimi Placide Nyamwenge nikiwatakieni usikivu mwema wa matangazo ya Radio Isanganiro.